Domnului, aveți în buletinul dumneavoastră doi fluturași. Nu sunt fluturi, sunt fluturași. Și aș vrea să-i scoateți pentru că vreau să vă spun câteva lucruri. De când ne-am întors în România, ne-am rugat Domnului și am zis, Doamne, ar fi bine ca și în România să se poată face ca în Statele Unite. Companiile, persoanele să poată dona ei, nu statul să decidă, ei să direcționeze din impozitul care îl plătesc statului la anumite organizații non-profit. Și acum nu vreau să intru în politică. Politicienii sunt o plagă pentru țara asta. Să mă scuze cei care sunt în politică, dar ăștia sunt creștini dacă sunteți în politică și înseamnă că sunteți buni acolo și sunteți o sare peste tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Dar asta e necazul care îl avem la ora actuală. Binecuvântarea lui Dumnezeu este că și în România, acum, noi fiecare putem direcționa din impozitul care îl plătim statului, din taxele care le plătim statului, vorbesc de impozit, impozitul pe salar și impozitul pe profit, care trebuie plătit statului oricum. Dumneata și eu, dacă ești persoană fizică, poți direcționa 2% din impozitul pe salar unde vrei, la o organizație non-profit, care apoi poate folosi acești bani în scopurile statutare. Un alt lucru foarte important, care e valabil din 2004, dar parcă s-a ținut ascuns, cel puțin n-am știut de lucrul acesta numai la sfârșitul anului trecut. Companiile, firmele, pot să direcționeze și să doneze din impozitul care trebuie să-l plătească statului organizațiilor non-profit și cultelor. Și 20% din impozit pot să-l direcționeze sau să-l doneze acestor organizații. Biserica noastră sau asociația, cum suntem în regim de legalitate, se califică pentru a folosi ambele posibilități pe care le avem. De aceea, aș vrea să luați notă și dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, cei din familia dumneavoastră, care vor să ajute lucrarea lui Dumnezeu de aici, puteți să luați notă, noi vă putem pune la dispoziție formularele necesare, vă putem ajuta la completarea lor, vă anunțăm de timp prin ceea ce privește 2% din impozitul pe salar ca să-l puteți dona în timp pentru că termenul limită este 15 martie. Și în felul acesta am zis din timp să vă anunțăm. Apoi 20% pentru firme și companii, noi suntem autorizați, alături de aspectul spiritual pe care îl avem ca și biserică, suntem autorizați de Consiliul Județean ca și centru de informare și consilieri. Pentru firmele și companiile care doresc să intre în parteneriat cu noi și să doneze 20%, din ce trebuie să dea statului, 80% oricum trebuie să-l dea statului, dar 20% îl pot direcționa către Biserica Salem. Am pus aici că putem să intrăm în parteneriat cu aceste firme și serviciile care le putem oferi într-un cadru autorizat și legal. Așa că citiți-le și fiți niște agenți ai lui Dumnezeu, vorbiți cu prietenii voștri, cu cei care credeți că pot să ajute și ne vom bucura. că vom putea face lucruri mari. Avem obiective foarte multe și cred că Domnul va ridica de aici oameni de afaceri care vor avea firme profitabile și care vor putea direcționa 20% pentru lucrarea pe care vrem să o facem și viziunea pe care o avem. Mulțumim Domnului pentru cei care vă puneți în mâna Domnului și în direcția aceasta și Domnul să lucreze în familiile dumneavoastră și în firmele sau companiile dumneavoastră. În această dimineață aș vrea să continuăm subiectul pe care îl avem și mi-a plăcut atât de mult, a fost un moment de închinare deosebit. Libertatea în Hristos și decizia care am luat-o la ultima cântare, voi trăi în această libertate și îl voi slăvi pe Dumnezeu cu toată ființa mea. Și Domnul să ne ajute, pentru că subiectul ultimilor predici este în această direcție. Cum putem să trăim liberi în Hristos? Și am văzut că sunt trei lucruri foarte importante pentru a trăi în această libertate. În primul rând, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Care este planul Lui referitor la viețile noastre? Cum lucrează și cum a lucrat Dumnezeu pentru noi? Al doilea lucru, cine suntem noi? În mod special, atunci când ne întoarcem la Dumnezeu. Cine suntem noi în Hristos? Și am adoptat 36 de afirmații biblice care definesc cine suntem noi în Hristos. Și apoi este important să cunoaștem cine este dușmanul nostru. Pentru că libertatea noastră este sub semnul atacului. Trăim într-o lume în care libertatea copiilor lui Dumnezeu este atacată de cel rău. Și noi trebuie să cunoaștem cine este Satan, care sunt planurile lui, strategia cu care el lucrează și să putem să venim, să ne împotrivim lui ca el să o ia pe 7 cărări, să fugă de la noi. Și când vom vedea că familiile noastre sunt binecuvântate de prezența lui Dumnezeu, copiii noștri au binecuvântarea Domnului, când vom vedea că în jurul nostru împărăția lui Dumnezeu se extinde și oamenii încep să trăiască în libertate, ne vom bucura și Domnul își va găsi plăcerea în lucrarea pe care o facem. În această dimineață aș vrea să continuăm să vedem cine este Satan, care este strategia lui, cum lucrează el în lumea în care noi trăim. Subiectul predicii din această dimineață este creștinul, idolatria și ocultismul. Nimeni nu a știut de dimineață care este subiectul acesta. Dar am văzut cum Duhul lui Dumnezeu orchestrează. Și sincer vă spun, când privesc la spectacolul acesta, care numai Dumnezeu îl face, mă bucur atât de mult pentru că îmi dau seama că suntem în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu și ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Aș încerca în această dimineață, pentru că spun lucrul acesta, când m-am apucat de acest subiect, am zis, Doamne, cum aș putea condensa o informație atât de voluminoasă în 30-40 de minute. Este foarte greu. Dar Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească în mod practic, în mod direct fiecăruia dintre dumneavoastră. Și orice curse și strategii ale lui Satan din viața voastră să fie descoperite de Duhul lui Dumnezeu în această dimineață. Și toți cei care sunteți aici să plecați liberi de orice influență a idolatriei și a ocultismului. Voi defini în linii vagi ce înseamnă idolatria și ocultismul, apoi strategia lui Satan prin idolatrie și ocultism și în final cum ne putem pocăi de acțiunile idolatre și oculte din viața noastră. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu, sunt două pasaje pe care vreau să le citesc, pentru că în ambele apostolul Pavel ne vorbește despre acest lucru. Romani capitolul 1, începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri ale lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nimeni nu se poate dezvinovăți. Am pus eu nimeni. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit, și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însăși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufaci, lăudători, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Apoi, 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei împărtășie cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Frații mei, apostolul Pavel, în ambele citate pe care le-am citit în această dimineață, ne prezintă o mâncare tare, dar necesară nouă. Pentru că trăim într-o lume în care lupta celui rău, lupta lui Satan s-a întețit atât de mult și camuflajele lui sunt atât de acceptate și de dorite de oameni, încât oamenii nu-și dau seama ce se întâmplă la ora actuală în jurul lor. Într-un oraș din Europa au fost anunțate două întâlniri cu mult înainte. Una era creștină, era un misionar care a venit și s-a anunțat la nivel de oraș că vine acest misionar și că Domnul se folosește de el. Când a venit ziua întâlnirii, la acea întâlnire au fost prezenți la nivel de oraș în jur de 400 de creștini care erau interesați în ceea ce se anunța că se va discuta. Tot în aceeași perioadă a fost anunțată o altă întâlnire a mișcării New Age. La acea întâlnire s-a căutat cea mai mare clădire din oraș. Și-au dat seama că este neîncăpătoare și au închiriat stadionul. Peste 40.000 de oameni au venit la acea întâlnire. Și asta descrie un diagnostic al vremurilor pe care le trăim, frate. Ceea ce auzim, ceea ce vedem în jurul nostru, este atât de camuflat. Până și desenele animate care îi ține pe copii în liniște și îi atrage puțin de la nebuniile lor. Până și aceste lucruri sunt infectate de idolatrie și de ocultism. Nu mai vorbesc internetul, nu mai vorbesc modul în care au loc prezentările și acțiunile publice. Cei care sunteți în temă cu lucrul acesta, realizați că tot mai mulți artiști și vedete acceptate de public fac pact cu Satan. Că muzica este sub imperativul legămintelor satanice. Că mișcarea New Age se răspândește cu o repeziciune extraordinară și camuflajele ei prind și pe creștini. I-au prins pe intelectuali. Pentru că lumea în care trăim este flămândă după supranatural. În această dimineață vreau să trag un semnal de alarmă pentru fiecare din noi. Trăim într-un teren minat. Trăim într-o lume în care Satan folosește tot felul de camuflaje, tot felul de falsificări prin care să atragă pe oameni, dar mai ales să-i deturneze pe copiii lui Dumnezeu de la a-L cunoaște pe Dumnezeu în adâncimea Lui, în experiența și percepția personală, în a întuneca mintea lor și a afecta credința și încrederea în Dumnezeu, în a-i distrage din închinarea adevărată și plăcută Domnului și în a-i introduce într-o închinare idolatră, în a-i scoate de la adevăr și a-i implica în ocultism. În această situație, biserica, mireasa lui Iisus Hristos, creștinul care l-a primit pe Iisus în inimă, se află într-o situație destul de critică. Vorbeam duminica trecută despre biruitori și biruiți, apoi cu două săptămâni în urmă despre puterea și autoritatea pe care o avem în Hristos. Acestea sunt realități. Nu trebuie să ne speriem. Atunci când știm cine suntem, toate aceste statistici și realități înconjurătoare nu trebuie să ne sperie, pentru că una din directivele și din intențiile lui Satan este să ne sperie, să inducă frică, să vezi că demonii sunt peste tot și tu, în loc să te concentrezi la Dumnezeu, în loc să te concentrezi în relația cu Dumnezeu, trăiești stresul și spasmele demonilor care încearcă să te atacă pe tine, pe copiii tăi, afacerea ta, modul în care tu te relaționezi în fiecare zi. Frații mei, aceste lucruri, stimați creștini, sunt foarte importante pentru noi. Și în această dimineață vorbesc de pe poziția unui om căruia Dumnezeu i-a luminat ochii în această direcție. Pentru că în anumite privințe și eu n-am cunoscut aceste lucruri. În anumite perioade ale vieții mele mi-a fost frică când am auzit că cineva este demonizat. Am zis, nu sunt eu în stare să mă duc acolo. Nu pot eu să acționez în domeniul acesta. Trebuie să ajung la un nivel oarecare și, într-adevăr, trebuie să fim pregătiți. Și ceea ce facem duminica dimineața este această pregătire, este această instruire. Noi suntem un centru de instruire, dar asta facem, frații mei. Pentru că vrem să instruim pe oameni și fără să avem anumite idei preconcepute, când alții să gândească pentru noi și noi să urmăm modelul lor de gândire, noi ne reflectăm la Biblie. De aceea ne numim o biserică interconfesională, că nu vrem să adoptăm anumite lucruri care le-au judecat alții pentru noi, așa cum au înțeles ei cuvântul lui Dumnezeu, ci vrem să fim deschiși revelației Duhului Sfânt și vrem să mergem în pas cu descoperirea tainelor lui Dumnezeu. Și pe măsură ce Dumnezeu ne descoperă adevărul Sfintelor Scripturi, să-L aplicăm și să-L trăim în viața noastră. Să nu avem acea demagogie, păi eu sunt creștin și cine știe ca și mine. Vrem să fim un glas care strigă în pustie. Un glas care are libertatea să spună adevărul fără să-i fie frică de nimic și de nimeni. Și mă rog Domnului ca Domnul să facă lucrul acesta. Să se folosească de fiecare din noi, să putem să fim niște agenți ai Lui care să ducem. Și în această dimineață am să folosesc câteva lucruri care poate va deranja pe unii oameni religioși. Nu sunt împotriva nici unei religii. Sau sunt împotriva tuturor religiilor. Pentru că, de fapt, dorința pe care o am pentru mine, pentru familia mea, pentru biserica aceasta, pentru oamenii care ne ascultă, este să aibă o relație mereu crescândă cu Iisus Hristos. Asta e viziunea noastră. Nu să ne înregimentăm într-o religie oarecare, să formăm o religie oarecare, nici pe departe, ci să vestim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, sub călăuzirea și ungerea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi. De aceea am să-mi cer scuze de la început, dacă trebuie să-mi cer scuze. Pentru că veți vedea că nu va trebui să-mi cer scuze, dar până când veți înțelege lucrul acesta, aș vrea să fiți foarte atenți. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să vorbească. Ce este idolatria și ocultismul? Idolatria este adorarea și închinarea la un idol. Ce este idolul? Idolul este o reprezentare materială, un chip, o figură, o statuie, un semn a unui Dumnezeu, în mod special în cadrul unor religii politeiste, adică care cred că există mai mulți Dumnezei în afară de singurul Dumnezeu pe care creștinii adevărați îl acceptă că există în universul acesta. Deci, idolatria este o reprezentare materială, pentru că Dumnezeu este spirit și toate definițiile care se dau dumnezeilor în religiile politeiste este de această natură, mintea umană are nevoie de o materializare. Vrea să vadă ceva, vrea să pipăiască ceva, vrea să se supună simțurilor lui ca să intre în relație cu acel Dumnezeu. Și idolatria este o reprezentare materială a altor dumnezei decât Dumnezeul adevărat, a unor ființe, animale, așa cum spune Apostolul Pavel în citatul din Romani. Simboluri. Cum îi putem depista pe artiștii care aparțin satanismului? Au simbolurile lor. Fiți atenți, descifrați-le. Nu voi avea timp să le prezint toate aceste lucruri. Nici nu sunt pregătit așa cum ar trebui să fiu pregătit, sincer vă spun, dar sunt pregătit să vă spun adevărul în ceea ce privește idolatria și ocultismul. Pentru că trebuie să fim pe fază, trebuie să fim atenți ce se întâmplă în jurul nostru. Ocultismul este practica unor acțiuni ascunse de natură de a depăși modul obișnuit de cunoaștere. O acțiune la nivelul conștientului care fuge în direcția supranaturală, dar numai pentru anumite persoane care au prins cheia sau care sunt inițiate în această direcție. Ocultismul, în mod special, are această față ascunsă, tainică, supranaturală, care aparține unei singure clase de oameni inițiați prin transfer, care pot să facă anumite lucruri pe care nu oricine le face. Cei care ați văzut ultimile dezvăluiri care sunt la ora actuală în lumea mondenă, între artiști, cred că ați rămas îngroziți când ați aflat câte persoane, oameni pe care i-ați apreciat, care ați fost fanii lor, i-ați încurajat, sunt de fapt sub imperative oculte, că cheltuiesc averi extraordinare pentru a rămâne în această lume ocultă, ci că se alimentează și că sunt prinși așa cum este prins calul cu zăbala și îl conduci unde vrei tu. Sunt prinși de sistemul ocult care se dezvoltă cu o repeziciune extraordinară. Când ați auzit mărturisirile lui Zăvoreanca, câți bani a dat la vrăjitoare? Ne-am uimit. Apartamente. Dar nu-i singura. Că spunea ea, am să le spun tuturor prietenilor mei să vină la proces și să spună situația în care au ajuns, unde au fost trași. Dar unde sunt aceia care nu vorbesc, care se ascund? Aia care umblă cu cravate cu diferite culori din alegerile. Frații mei, ocultismul este atât de adânc înfiripat în lumea cotidiană, încât nu ne putem da seama. Nu vă speriați. Noi, suntem destinați de Dumnezeu să fim biruitori. Și de aceea, duminica dimineața, stăm și încercăm să descifrăm aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru și să vedem cum putem să-i ajutăm pe oameni ca să scape din această legătură a celui rău. Strategia lui Satan este ca prin idolatrie și prin ocultism. El să-i oprească pe oameni să cunoască adevărul, primul obiectiv al lui. Să-i țină legați, dependenți de el, să meargă și să plătească sume fabuloase ca să rămână în această robie. Pe de altă parte, el are alte intenții pe cei pe care i-a scăpat din închisoare, pe cei pe care i-a scăpat de sub stăpânirea lui, încearcă să le întunece mintea, să lovească în credința și în crederea lor în Dumnezeu, în relația lor cu Dumnezeu, în închinarea lor înaintea lui Dumnezeu, în a fi mulțumitori înaintea Domnului. Cum se ajunge la idolatrie? Aș vrea să vedeți cum descrie apostolul Pavel lucrul acesta. Primul verset pe care l-am citit în Romani, în capitolul 1, spune că mânia lui Dumnezeu, și pe Dumnezeu îl deranjează lucrul acesta, aș vrea să înțelegeți, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri ale lui Dumnezeu. Tot ceea ce v-am spus și urmează să vă spun, în care oamenii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la un lucru material, spunând, ne închinăm Lui. E o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Apoi, mânia lui Dumnezeu este îndreptată împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care, ca să justifice viața lor, au înăbușit adevărul și au deturnat adevărul lui Dumnezeu. Versetul 21 spune, ei l-au cunoscut pe Dumnezeu. Aici aș vrea să înțelegeți că nu se adresează apostolul Pavel la ăștia care niciodată nu l-au înțeles pe Dumnezeu. Se adresează celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Nu i-au dat cinstea, nu i-au dat lauda, nu i-au dat recunoștința. L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, frații mei. Nu e o politețe față de Dumnezeu să-i mulțumești în fiecare dimineață, să te trezești și să spui, Doamne, e o minune. Doamne, văd cu ochii mei, aud cu urechile mele, îmi pot mișca mâinile, Doamne, e o minune, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce mi-ai dat, îți mulțumesc că există, îți mulțumesc că pătrund adevărul Tău, văd mai mult decât m-am gândit vreodată, cunosc tainele Tale. Frații mei, ar trebui în fiecare dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu cu această mulțumire. Apoi s-au dedat la gânduri deșarte. Aici ne spune apostolul Pavel cum au ajuns oamenii să devină idolatri și implicați în ocultism. L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit și au permis ca gândurile deșarte să locuiască în mintea lor. Ultimile două predici ne-au vorbit de lucrul acesta, că Satan încearcă prin gânduri să forțeze intrarea în viața noastră. Iar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, orice gând îl trecem prin strecurătorul lui Dumnezeu. Îl facem rob ascultării de Hristos. Ce nu trece prin strecurătoarea Bibliei, îl eliminăm din viața noastră, nu mai cochetăm cu el. Nu mai stăm să îl procesăm. Și pentru că au permis ca gândurile deșarte să intre în inima lor, spune că inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit, adică s-au mândrit că sunt înțelepți. Mă știți că mândria este trambulina căderii. Satan a căzut prin mândrie și el e expert în treaba asta. Nu molecuță să faci ceva. Că imediat, mă, dar tu ești mai deosebit ca așa. Tu vorbești mai deosebit, tu ești mai înțelept, tu administrezi mai bine, tu faci mai bine, ci te ridică cât poate el de sus. Și când ajungi sus, atunci îți arată prăpastia, te împinge în prăpastie. Și caz, nu știu de la cât le-a cap, ca cum ne descrie în Faptele Apostolilor că un tânăr a căzut de la al doilea cap, etaj, nu știu de la ce etaj, dar deja, chiar de la etajul 1, moartea poate să fie posibilă. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Deci procesul, vedeți cum, când au ajuns să facă lucrul ăsta? După ce nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, nu au fost recunoscători față de Dumnezeu, s-au mândrit, au ajuns, mintea lor a fost întunecată și au schimbat slava lui Dumnezeu. Frații mei, slava lui Dumnezeu s-o materializeze într-un obiect este ceva extraordinar. Este un afront la adresa lui Dumnezeu extraordinar. De aceea spune, mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere, pentru că Dumnezeu nu mai poate rezista această stare. Dar încă îndelunga răbdarea lui Dumnezeu creează posibilitate ca oamenii să vină în lumina adevărului, să se întoarcă la Dumnezeu, să se lase de idolatrie și de ocultism și să ceară ca puterea lui Dumnezeu să le ajute să meargă, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu, să-I mulțumească lui Dumnezeu, să nu se îngânfe, să nu se mândrească, ci să recunoască că tot ceea ce sunt prin Dumnezeu. Și aici apostolul Pavel spune un lucru extraordinar. Trei versete, 24, 26 și 28. În trei versete repetă aceeași idee. Și ascultați ce spune. Versetul 24. De aceea, ca în concluzie, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Dumnezeu i-a lăsat și a luat mâna de pe ei. I-a lăsat să se ducă pradă necurăției. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu din nou i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și aici vorbește de lesbianism și de homosexualitate. Frații mei, Peste România se fac niște eforturi extraordinare să accepte la nivel de parlament lesbianismul și homosexualitatea ca ceva normal. Că Europa în care am intrat și am vrut să intrăm este deja în mocir la aceasta. Cei care se împotrivesc României, rețineți, nu vreau să dau numele, știți voi, ăștia care mai studiați, ăștia scapi, că avem niște oameni care au spus nu acceptăm lucrul acesta, nu acceptăm. Și aș vrea să ne rugăm Domnului pentru oamenii aceștia, ca să rămână în picioare. Și acum ieri a fost acea demonstrație pro-viață. Va veni, poate, că ei își fac demonstrații, ei vin la televizor. Să spună, da, așa m-am născut. Păi nu te-ai născut așa. Tu nu ești un rebut al lui Dumnezeu. Dar pentru că oamenii nu l-au cinstit, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, s-au mândrit și nu l-au tratat pe Dumnezeu așa cum este El, mintea lor s-a întunecat și vezi, Doamne, că vin cu argumente, încearcă să intre biologic, să explice științific, dar toate explicațiilor lor cad, pentru că Dumnezeu și-a luat mâna de pe ei, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și Apostolul Pavel înșiră aici niște lucruri care oamenii în starea aceasta le fac. Și el spune că mânia lui Dumnezeu îi va duce la moarte, dar nu moarte din asta în cupurșeu, ci moarte în iad, moarte veșnică. Frații mei, aș vrea să privim serios această problemă, pentru că se referă la noi. Noi putem să ajungem în această stare. Noi putem să experimentăm aceste lucruri. Noi putem să ajungem în situații de genul acesta. Și de multe ori cu o inimă sinceră. Aș vrea să priviți un aspect din Faptele Apostolilor, când Petru se duce la Corneliu. Acum, Corneliu ne este prezentat un om al rugăciunii. Un om care făcea multe milostenii și viața lui a făcut ca cerul să fie mobilizat, Dumnezeu să-i vorbească petroiului de Petru, pe care nu-l putea nimeni clăti. Avea ideile lui și Corneliu l-a mobilizat pe Dumnezeu să vină să-i prezinte o vedenie lui Petru. Și ăsta, încăpățânat așa cum era el, zice, nici o vorbă, Doamne, nu tai, nu mănânc, așa ceva-i spurcat. Să mă duc eu la neamuri? Doar eu se vreau. Și Corneliu, un om deosebit, când intră Petru la el, îi se închină. Observați cum încearcă diavolul să deturneze trăirile noastre, rugăciunile noastre, seriozitatea noastră, milosteniile noastre. Corneliu îi se închină că îl vede pe Petru ceva extraordinar, l-a văzut în vedenie, i-a spus Petru ce a experimentat și îi se închină. Și ce face Petru? Ce face Petru? Na, fain, se închină un roman. ca un evreu. Ia să văd cât de jos te apleci. Știți ce a făcut Petru? Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 26. Scoală-te, Corneliu! Ești pe un teren minat, scoală-te și eu sunt om! Wow! Ce-ar face Petru astăzi dacă ar vedea câți îi se închin din nici măcar fotografiei lui, ci măzgălelii figurilor? Ce-ar face Petru, frații mei? Stimați creștini, încă o dată, n-am cu nimeni nimic, dar mă gândesc la lucrul acesta. Doamne, luminează! Doamne, luminează-mi! Că sunt unii creștini care să cadă în tronful lor, să fie acceptați, de dragul de a fi acceptați, de dragul de a fi populari, apoi mă duc și eu și fac treaba asta, că ce e aici? Nu e chiar așa. Așa cum spune Apostolul Pavel, un idol nu este nimic, dar aș vrea să rețineți ceva. Un chip nu este nimic, e pânză sau hârtie și creioane colorate. Nu-i nimic. Dar știți ce-i ceva? Te se ascunde în spatele acestor lucruri materiale care închipuiesc. Asta-i, nu obiectul respectiv, nu materializarea respectivă. Astea-s nimicuri. Dar ce se ascunde în spate, demonii care duc și au strategia aceasta, sarcina aceasta, să-i inducă pe oameni în eroare. O altă împrejurare, tot în Faptele Apostolilor, îl vedem pe Barnaba și pe Pavel, în Listra. După ce au vindecat un olog din naștere, știți ce au făcut oameni? Într-adevăr, sunt niște lucruri spectaculoase. O loc din naștere, vindecat, s-au rugat peste tăzul, scoală-te, hai, mișcă picioarele! Ridicat, nu, acum sare. Sări? Când au văzut oamenii, au vrut să-i aducă jertfă lui Barnaba și Pavel. L-am botezat. Știți ce a făcut Barnaba și Pavel? Când și-au dat seama, frații mei, aș vrea să priviți niște scene extraordinare, o vindecare, un succes extraordinar al Evangheliei. Și diavolul, domne, momentele astea culminante încearcă să le deturneze. Când a văzut Barnaba și Pavel ce vor să facă oamenii, s-au sfâșiat hainele de pe ei. Citiți în Faptele Apostolilor, în capitolul 19, versetul 10, și-au sfâșiat hainele și-au zis, eu sunt împreună slujitor cu tine. Eu, noi suntem oameni, noi nu avem dreptul să primim închinarea și jertfele voastre. Apoi mergem mai departe în Ioan, că am mai vorbit de lucrurile astea, dar e bine să vi le amintesc, frații mei, că atât de repede uităm. Diavolul încearcă să ni le șteargă din mintea noastră. Ioan, în Faptele Apostolilor 14, când este vorba de Barnaba și Pavel, Faptele Apostolilor 14, versetul 14 și 15. Nu aș vrea să greșesc, pentru că trebuie să mă verificați ce vă spun, frații mei. Nu le luați de bune. Verificați. Facem greșeli ca la buletin. În Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, Când Ioan era în insula Patmos și Dumnezeu îi descoperă niște taine cu privire la viitor, la sfârșitul lumii, când îngerul vine, Ioan îi se închină îngerului. Ce am zice noi? Păi, e corect, Doamne, să te închini îngerului, nu? E o ființă dumnezeiască, este ceva extraordinar. Știți ce a făcut îngerul? L-a ridicat pe Ioan și a zis, și eu sunt împreună slujitor cu tine. Dacă îngerii nu primesc închinare, cine poate primi închinarea pe lumea aceasta? Nimeni altul decât Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și să ne putem dezice de orice idolatrie care ar încerca chiar în momentele însemnate, victorioase ale vieții noastre, să ne pună pe un teren minat și să deturneze slava lui Dumnezeu, închinarea noastră către cel rău. Pentru că asta vrea El. Asta vrea El, ca oamenii să îi se închine. Și te lasă să mergi la biserică, să postești, să faci tot ce vrei tu te lasă. Numai să îi te închini lui. Nu cum spune Biblia să te închini. Că în momentul... Și frații mei, acum nu aș vrea să ne batem pe piept. Salemul e singura biserică care ei știu adevărul și Ciuciu e singurul om care știa nici pe departe. Am imperfecțiunile mele, noi avem imperfecțiunile noastre în închinare, în multe practici. Așteptăm ca Dumnezeu să ne descoperă lucruri mai desăvârșite și să umblăm în aceste lucruri. Suntem deschiși ca Dumnezeu, la măsura la care vom ajunge să le înțelegem, că degeaba de ne descoperă Dumnezeu dacă nu suntem capabili să le înțelegem, că ne speriem de ele. Dar vrem ca Dumnezeu să ne lumineze, să ne maturizeze, să se ocupe de noi în așa fel încât să percepem adevărul și să trăim adevărul în viețile noastre. Să ne bucurăm de adevărul lui Dumnezeu. Timpul ăsta e tare păcătos. Frații mei, am vrut să vă vorbesc despre mișcarea New Age, care s-a născut la începutul anilor 70, mergând pe ideea politeistă că Dumnezeu este în toate și toate lucrurile sunt Dumnezeu. Apoi, mergând pe linia reîncarnării, mergând pe linia universalismului, că toate religiile, în final, duc la Dumnezeu. Și alte și alte lucruri. Doamne, mișcarea New Age, atât de subtil, îi cuprinde pe oamenii adevărați al lui Dumnezeu. Și aș putea să vă dau multe exemple, n-am timpul să fac lucrul acesta. Sunt atâtea exemple în jurul nostru. Oameni intelectuali, oameni cu capul pe umeri, oameni cu o rațiune bună, oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, sunt atrași de această mișcare. Și foarte multe biserici care se numesc creștine, de fapt merg pe mișcarea New Age. Religiile false. Magia, medicina homeopată, tratamentele alternative. Se zice, exact cum spune, dar ce-i greu, rău în asta? Când aud, special pe ăștia de la LL care spune, acupunctura este ocultism, aveți grijă. Dar ce? Că acolo medicii explică. Frații mei, nu practicile în sine sunt rele. Și ele, buruienile, frunzele, sucurile, tinturile, sunt foarte bune. cine stă în spatele lor și în mod special cei care le pregătesc și cei care, de fapt, prin aceasta se infiltrează și caută să deturneze pe oameni de la Dumnezeu care poate vindeca, până și credința. Credința în vindecare poate fi deturnată de Satan și să te ducă pe o uliță înfundată și să te îndepărteze de Dumnezeu. Când am intrat așa și am studiat, am zis, Doamne, ai lucrul acesta, trebuie să fim tare atenți. Tare, tare atenți. Pentru că noi nu putem confunda gândirea pozitivistă cu credința în Dumnezeu. Noi nu putem confunda credința în anumite practici, în anumite plante, în anumite lucruri, cu credința în puterea jertfei lui Iisus Hristos. De aceea, frații mei, lucrurile acestea, sunt unele din ele sunt foarte benefice, dar interesați-vă unde este sursa, cine sunt cei care promovează. Când îi auziți, au fost la Tibet. Deja puneți un semn de întrebare. Când îi auziți că este în legătură cu tot felul de grupuri suspecte, puneți semne de întrebare. Sincer, eu folosesc anumite ierburi, mi le fac eu, mai cumpăr. Dar mă interesez, cine sărea, cine le face? Ce ritual se aplică asupra lor? Aș vrea, aici trebuie să vorbim mai mult, nu știu cum, dar trebuie să dezvoltăm lucrul acesta, pentru că n-aș vrea, de exemplu, cei care sunt în Aloe Vera să zică, no, gata, acum e ocultism. Nu, nu, frații mei, fiți atenți. În spatele oricărei reprezentări materiale, idol, există un duh din partea celui rău. Nu în sine, dar, al treilea punct în această dimineață este pocăința față de idolatrie și ocultism. Frații mei, Faptele Apostolilor ne spune că propovăduirea lui Pavel a bisericii primare i-a smuls pe oameni din idolatrie și din ocultism. Și când oamenii au ajuns la cunoștința adevărului, oamenii aceștia, Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 19, ne spune că și-au ars carse cărțile de vrăjitorie. Statuietele care le aveți, dacă aveți cumva pe Buddha, dați cu el de pământ, dacă l-aveți în casele voastre. Orice lucru ocult, Faptele Apostolilor ne spune că oamenii care au ajuns la cunoștința adevărului, n-au zis, nu, acum le-am primit de gratis, le dau la cineva cadou, nici pe departe. Caută focul la temperatură cea mai mare și aruncă-le acolo. Știți ce s-a întâmplat? Cei care ați citit anumite cărți în direcția aceasta, oameni care au fost în Orientul Mijlociu și și-au luat anumite suveniri care erau închinate idolilor, când au ajuns acasă, s-au trezit ori cu boli, s-au trezit ori cu probleme, în relația tot soție, relația cu copiii, atât de complexe, încât n-au scăpat de aceste lucruri până nu au distrus aceste obiecte. Aici poate că vom putea, va trebui să reluăm subiectul acesta, pentru că este ceva ce se întâmplă. Și, frații mei, este o ignoranță atât de mare, încât nu ne putem da seama. Și cad oameni care au lumina adevărului lui Dumnezeu, pentru că spune, n-au păstrat cunoștința lui Dumnezeu, n-au fost atenți, n-au fost selectivi, N-au făcut orice gând rob ascultării de Hristos. Nu s-au îmbrăcat cu armătura lui Dumnezeu să se poată împotrivi și să se poată apăra. Frații mei, am citit din 1 Corinteni pentru că suntem la cina Domnului, dar pentru că cele două pasaje sunt în legătură unul cu celălalt și aș vrea să înțelegem ce vrea să ne spună Apostolul Pavel, pentru că în mod planificat, dar nu de mine, ci de Dumnezeu, în această dimineață vom serva cina Domnului. Apostolul Pavel spune, nu putem să bem din paharul dracilor, ci din paharul lui Hristos. Nu putem să stăm la masa dracilor, ci la masa lui Hristos. Sunt incompatibile, frate. Nu putem să zicem, da, îl slujesc pe Dumnezeu, dar mai fac și eu niște mătănii așa, mă. Strâng în, sting în jar, mai spun câte ceva ce am auzit și eu. La Teddy tot spun, mă, adoptă ce am practicat eu. Îl durea gâtul și am zis, mă, dacă te-ai lăsat pe mâna mea niște lucruri simple, s-au dus rețete, două săptămâni, mandulele înfundate, frații mei, aș vrea să înțelegi. Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Dumnezeu nu vrea ca mânia Lui să se repede peste noi. Dumnezeu vrea ca, știți ce? El a înțeles că avem nevoie de lucruri materiale. Dar necazul este până și cina Domnului a fost pervertită de cel rău. Biserici care ei cred că în rodul viței este sângele lui Iisus Hristos și că pâinea este trupul lui Iisus Hristos, când de fapt în spatele acestor reprezentări materiale este jertfa lui Iisus Hristos și noi asta trebuie să o vedem. Jertfa lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos care spală orice păcat. Trupul lui Iisus Hristos care prin jertfa de pe Calvar ne-a adus viață. Și dacă noi mâncăm din Dumnezeu și bem din Dumnezeu, dacă stăm la masa lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, voi cina și voi prânzi cu voi. Voi intra într-o părtășie intimă. Și asta este dorința lui Dumnezeu. În această dimineață, frații mei, aș vrea să avem distinția clară la lucrurile pe care să le practicăm în viața noastră și care să le respingem. Orice acțiune ocultă, Duhul Sfânt să vă o descopere în viața voastră. Orice acțiune idolatră, Duhul Sfânt să vă vorbească, să vă atingă, să vă lumineze, să vă aducă aminte de cuvântul lui Dumnezeu ca să puteți face deosebirea între adevăr și minciună, între camuflare și adevărata lucrare a lui Dumnezeu. E nevoie de lucrul acesta. Și în momentele care urmează aș vrea să intrăm în această rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, situația este destul de încurcată, destul de încordată, lupta este destul de aprigă. Doamne, este greu pentru mine să fac o distinție dacă oamenii Tăi, dacă Ioan, Doamne, nu însuma Patmes, a făcut o greșeală și s-a închinat Îngerului. Doamne, cine sunt eu să nu fac greșeli? O, Doamne, trimite Îngerul Tău, trimite Duhul Tău, trimite Cuvântul Tău, Doamne, să lumineze mintea mea și nicio acțiune ocultă, nicio acțiune idolatră să nu mai aibă loc în viața mea. Mă supun lucrării jertfei Tale, cer ca prin sângele Tău să fiu spălat, iertat curăța. Doamne, prin puterea jertfei tale, în mine să pulseze viața. Viața să fie un izvor în viața mea, Doamne. Să pot să mă bucur, să trăiesc în libertate, să pot să-mi binecuvântez copiii, să pot să binecuvântez pe oamenii din jurul meu. Folosește-mă, Doamne, ca un agent al Tău, ca o lumină a Ta, Doamne. Nu mai vreau să stau sub obroc, am să-mi deschid gura și am să vin cu Biblia și cu versete biblice și am să le spun și altor creștini care cred greșit adevărul lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în această rugăciune, frate. Cei care sunt destinați pentru împărțirea, cine aș vrea să vină, pentru că e un moment în care aș vrea să stăm înaintea Domnului. Aș vrea să iei o bucată de pâine și un pahar, să-l ții în mâna ta și prin aceasta să vezi puterea jertfei lui Iisus Hristos pentru viața ta. Să vezi că tu poți să ieși biruitor și tu poți să te bucuri de harul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Poți să trăiești o viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu.